сразу же там К-14. Нормальная зарплата. Больше як два тыдні тягнется вымушаны отпочинок у большині рабочих и специалистов акционерного товариства «Беларускабель» у Мазыры. За вымушаны простой люди атрымліваюць 2/3 заробку. Але гэта не надта радуе, бо перспектывы застаюцца няпэўнымі. Усе чакаюць, што скажа ім 12 студзеня дырэктар прадпрыемства Геннадзь Іваноў. Гаворыць адзін з працаўнікоў прадпрыемства. Паслухаем, што дырэктар скажа. Дрэнна становіцца. У нас асноўны рынак збыта Расія. І мае грошы, не хоча разлічвацца за нашу прадукцыю. Усе знаходзяцца ў напружаным стане. Пенсіянеры, якія працавалі, іх ужо звальняюць. Намеснік дырэктара ў пытаннях эканомікі і фінансаў Аляксандр Варанчук сцвярджае, звальненне тычылася толькі тых, хто дасягнуў пенсійнага ўзросту. Як абараніць людзей ад крызісу, намеснік дырэктара пакуль не ведае, бо няма канкрэтнай інфармацыі наконт сёлетняга супрацоўніцтва са спажыўцамі і Расіі, і Украіны. Для большіні беларусаў Новы год азмрочыўся рэзкай дэвальвацыяй нацыянальнай валюты. У выніку беларускі рубель страціў у вартасці больш за 20%. Як людзі на сабе адчулі дэвальвацыю рубля і ці пагражае яна сямейнаму бюджэту? На гэтае пытанне адказалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. Паехаць аддыхаць ужо будзе 1,5 раза дарожа. Купіць какую-то вещь хорошую тоже будет 2 раза дарожа. А у нас каких не было, так і нету. Ні беларускіх, ні амерыканскіх долараў. А в магазин пока не хадзілі, що з Нового года осталось продукт. На работы нету, на канікулах аддыхаю. Цэны растуць, зарплата остаецца той же. Вот вся девальвация. Ну, я живу один, у меня зарплата 800. От зарплаты до зарплаты. Был на Украине, трускавцы, там та же беда. Доллары у них прыгнул. И в России останавливается предприятие. Коснется, я думаю, всех. Пока не чувствовали, потому что еще все как-то в тумане. Лишь бы стабильно платили заработную плату, и все нормально будет. Зарплата практически не поднялась, а явно сейчас все цены прыгнут резко вверх, поэтому я думаю, что вот какая-то опасность угрожает нашей семье. Муж у меня так таксист. В связи с этим, я думаю, и народ не столько будет ездить. У него зарплата тоже меньше станет. Экономичный оглядальник Татьяна Маненок каже, что отрозно от шараговых людей для специалистов девальвация была цалком прогнозованной. Аднак няма ніякіх гарантый, што працэс не будзе працягвацца і далей. З дэвальвацыяй ужо аўтаматычна на 20% знізіліся заробкі працаўнікоў, якія не маюць іншай альтэрнатывы, як атрымліваць у беларускіх рублях. Гэта чакалі ўсе, не думаю, што такая сенсацыя. Гэта стала магчымасць такой урадная, што ў той час, калі святы працягваюцца, калі попыт на валюту значна ўзрастаў пры канцы мінулого года, і таму гэта зроблена па-майстэрску, але ж нікуды ад гэтага было не пайсці. Я разумею, што гэта не апошняя дэвальвацыя, будзе яшчэ сведкамі дэвальвацыі. Трэба зразумець, што беларусы страцілі 10-20% сваёй зарплаты. Даволі істотна, але ж гэта не канчатковая дэвальвацыя. Афіцыйны курс рубля да даляру па звестках на 9 студзеня амаль не адрозніваецца ад навагодняга, усталяванага нацыянальным банкам. Але попыт на валюту па-ранейшаму ажыятажны. І набыць і прадаць валюту досыць праблематычна. Гандляры на рынках пералічваюць рублі па курсу 2800-2900 рублёў за даляр. А падчас набыцця з нядаўняга часу дэфіцытнай бытавой тэхнікі і па ўсе 3000. Тая ж сітуацыя з турыстычнымі кампаніямі і інтэрнэт-крамамі, якія кіруюцца курсам альтэрнатыўным Нацбанку. Эканамічны агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Юшчынка і Аляксандр Лукашэнка могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Пра гэта Інтэрфаксу заявіў украінскі пасол у Менску Ігар Ліхавы. У прыватнасці, Ліхавы адзначыў, што гаворка можа ісці аб ратыфікацыі беларускім парламентам дамовы пра дзяржаўную мяжу. Украінскі пасол таксама лічыць неабгрунтаванымі вінавачанні Расіі ў зрыве Кіевам транзіту расійскага газу. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ распаўсюдзіла сёння заяву аб фінансава-эканамічным крызісе ў Беларусі. Цытую, у Беларусі працягваецца фінансава-эканамічны крызіс, які дзень у дзень пагаршае становішча краіны і людзей. Крызіс пачаўся на захадзе, але непасрэдна прыйшоў да нас з Расіі і з'явіўся вынікам антынацыянальнай і эканамічна неадэкватнай палітыкі кіроўнага рэжыму ў Беларусі. Канец цытаты. Пасля далучэння заводу «Полімір» да вытворчага аб'яднання «Нафтан», мясцовая суполка незалежнага прафсаюзу падала дакументы на перарэгістрацыю свайго статусу. 9 студзеня атрымалі пісьмовую адмову ад гарвыканкаму. Чыноўнікі адмовіліся прызнаць, што гэтая прафсаюзная арганізацыя цяпер стала агульнай для абодвух аб'яднаных прадпрыемстваў. Далей нашае паведамленне з Віцебску. По

один сценарист, один и той же сценар, запланированный для всех. И питание одно. Чи сыграет роль усумления, и чи сыграет роль так званой либерализации и полегшения стосунков с Европой. На данный момент обследование показывает, что они взялись серьезно, и они взялись меня валить, и не глядя на хворобу, забирать в войск. Франк Вячорка писав скаргу на ім'я городського воєнкома, каб йому потлумачили причину скорочення терміновки від служби у війську на 3,5 місяці. Йон так само потребував накерувати його на обслідування у звичайним порядку. Накерували мене, ігноруючи районну медицинську комісію, шпиталі, куди я мусив бути накерований, одразу у воєнну республіканську больницю. Ту, яка є опошній інстанцією, і ту, яка є у прямим підначаленні Міністерства оборони Республіки Білорусь. Мені обследували вчора 8 різних відділень, врачів, взяли всякі аналізи. Вони не шукають хвороби, а вони шукають, що в нормі. Нагадаємо, 8 студеня Франка Вячорку затримали у містечку Раков. Міліціянти уварвалися у приватне жилье, де він гостював. Активіста відвезли у совєтський воєнкомат Мінську. Розказав Аліс Дашчинський. Я додам, що у заяві правооборонного центру «Вясна» говориться про організований спецслужбами призив на термінову військову службу сябров партії БНФ. Дмитра Железниченки, Віталя Каратиша, Алеся Каліти, а так само спроби призиву лідера молоді БНФ Франка Вячорки, активіста організації «Молодий фронт» Івана Шили, Дмитра Федорука, активіста громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Павла Кур'яновича, молодівих активістів Федора Чаранкова, Павла Батуєва, Артема Забарина, Алеся Круткіна, які осуджені по справі 14 активістів Владимира Сергєєва і студенту, які вучаться за межами Білорусі по програмі Каліновська і Європейським гуманітарним університеті. Адвокат Дмитрий Гарачка мяркує, што ў Магілёўскай калоніі немагчыма правесці комплекснае медычнае даследаванне яго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Далей з падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч. Сталі вядомыя вынікі медычнага агляду Эмануіла Зельцера, які на пачатку тыдня ў магілёўскай калоніі правялі 4 лекары, у тым ліку доктар ЗША Альберт Бенчабат. Астатнія лекары прадстаўлялі медычныя службы КДБ і Міністэрства ўнутраных справаў. Беларускія лекары прызналі, што Эмануіл Зельцер хворы на шэраг захворванняў, але выключылі з гэтага спісу падагру. Між тым спадар Зельцер кажа, што ў беларускай турме гэтая хвароба ў яго абвастрылася. Доктар ЗША Альберт Бенчабат падрыхтаваў асобную справаздачу аб стане здароўя Эмануіла Зельцера. У тым ліку спадар Бенчабат знайшоў у яго хваробу сэрца і рэкамендаваў аперацыю па шунціраванню, якую магчыма правесці толькі ў ЗША. Паводле афіцыйных звестак, беларускія лекары, якія аглядалі спадара Зельцера, пагадзіліся на яго паўторнае, але ўжо пашыранае абследаванне і заявілі, што яно пройдзе ў студзені. Гэтае абследаванне вырашана таксама правесці ў магілёўскай калоніі. Пытаюся ў адваката Дмітра Гарачкі, ці дазваляюць гэта зрабіць умовы ў калоніі. Скажу так, в условиях больницы вот здесь в колонии, ну, конечно, там дополнительные обследования, ну, я понимаю, провести просто технически очень сложно за отсутствием, наверное, кое-каких там возможностей. Поэтому тут, наверное, что-то буду думать. Дмитрий Гарачко бачился с Эмануилом Зельцером учора 9 студеня. По воле адвоката, спадар Зельцер вельми здивился тому, что белорусские лекары не знайшли у его симптомов подагры, от якой он лечится уже 20 годов. Эмануил Зельцер протягивает скаржиться на здоровье. И он сподивается, что як тяжко хворого, его выпустят из белорусской колонии детерминово. Вызволение Эмануила Зельцера з гуманных причин домагается урад США, представники якого неодноразово робили ответные заявы. За пошними новинами у справе Эмануила Зельцера Олег Руздилович. Доследы свободы. Шматдзённыя навагоднія святы адбіваюцца на здароўі беларускай нацыі не найлепшым чынам. Пра гэта сведчаць медыкі. Тэму даследавала Юлія Рымашэўская. Тэлефаную ў адну з шараговых паліклінік Менску з пытаннем, наколькі цяжка ў пасляцвяточны перыяд патрапіць да дактароў. У рэгістратуры сказалі, што ажыятаж пасля шматдзённых навагодніх выходных звыклы і штогадовы сезон. Работы прибавилось. Всегда, когда какие-то вот эти торжества, потому что больше всего в нетрезвом виде это все. Но очень много всяких травм, переломы ребер, потому что самое простое перелом ребер. Сейчас, после праздников, именно к определенным врачам, травматолог, хирург, отморожение даже там, снегу, вор врачи, терапевтов у нас настолько много людей. Пераяданні святочныя таксама маюць уплыў на колькасць хворых, кажа мая суразмоўца, бо спажыванне далікатэсаў дадаецца да сезонных абвастрэнняў хранічных хваробаў страўніка. Але не двухтыднёвыя святкаванні з надмерным ужываннем алкаголю зніжаюць імунітэт. Прынамсі, такую думку выказаў наведнік менскай паліклінікі Максім. Цяпер ён ужо закрывае бюлетэнь, хварэў на ангіну. Лічыць, што прычына ў паніжаным святамі імунітэце. Из-за того, что выпивание

Хвастались золотым запасом и брятали слитками по телевидению. Прямо звон в ушах стоял. В битве за урожай добыли огромное количество зерна, а хлеб, молоко и мясо дорожают с каждым днем. Коммунальные платежи растут стремительно, а о цене на российский газ ни слова. Отняли льготы на проезд студентов, пенсионеров. Зато в общественном транспорте кондукторы с миллионной зарплатой ездят. Считаю, что этому правительству давно пора в отставку. И на достойную пенсию 430 тысяч рублей. Будь держава кричить об подтримке власних господарок. Сегодня поразмовлялась на своем жихаром, який тримає некалькі живёл крупного рогатого скота. Каже, коли здам тонну молока, держава у конце года доплачивает 30 тысяч белорусских рублёв. Ну, я ему сказал, что это на литр молока выходит 30 рублёв подтримки. Коробок спичек даже не выходит. Мы, люди уже пенсионного возраста, лечим так, коль у стране такая беда, что рабочие силы не могут работать, треба пенсионеров освобождать. Бо пенсионеры уже мают хоть какие заработок, а есть люди, которые не мают, и треба за этим лечиться. Слухачы працягваюць сачыць за расійска-украінскай газавай вайной. Расія прапыніла пастаўкі газу ў суседнюю краіну 1 студзеня, а 7 спыніла транзыт у Еўропу праз тэрыторыю Украіны. Масква абвінаваціла Кіеву ў крадзяжы транзітнага газу, а украінскі бок абвяргае абвінавачванні. У выніку канфлікту 10 краінаў Еўропы засталіся без паліва. Да газавага канфлікту расійцаў з Украінай. Калі сказаць прамым тэкстам, імперія укусіла сама сябе за зад, на якім сядзіць. Завершым званкі на свабоду такім тэлефанаваннем. 8 студзеня мітрапаліт Філарэт гаварыў па тэлебачанні аб духоўным адражэнні. Чамусьці на мове суседняй дзяржавы. На мой погляд, гэта ёсць бездухоўнасць не паважаць дар Божы для нас, беларусаў, нашу родную мову, дадзеную нам Богам. Мікола Цяліца, Менск. Агляд тэлефанаванню на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёршык. Зноў нагадваю, нумар аўтаадказніка 266-39-52, а зараз выпуск навінаў.